pjevam sele što god hoću i što hoću, to i mogu, samo jedno još ne mogu, da zapjevam glasovito, glasovito, silovito, da te dignem sa zemljice, da te metnem med zvijezdice, kad si zvijezda sele moja, da si među zvijezdicama, među svojim sele moja, među svojim sestricama, kad si zvijezda sele moja, da si među zvijezdicama, među svojim sele moja, među svojim sestricama.